और हमने इस कुरान में तरह तरह से वजाहतें की हैं ताकि लोग होश में आएं, मगर ये लोग हैं कि इससे उनके बिदकने ही में और इजाफा हो रहा है।